Haleluya. Ndugu mpendwa, sikiliza neno la Mungu, kwani neno ni chemchemu ya maji ambayo inaleta uzima, na yale neno ni Yesu Kristo. Sikia, sikia, sikia neno la Baba Mungu, anakuita njoo wewe usiamini. Sikia Baba, sikia neno la Baba Mungu, anakuita njoo Baba yangu wewe usiamini. Sikia Baba, sikia neno la Baba Mungu, anakuita njoo Baba yangu wewe usiamini. Sikia Mama, sikia neno la Baba Mungu, anakuita njoo dada yangu wewe usiamini. C'est l'eau qui coule du Tora. Cherche cet esprit, t'es abissou, ton sauce sur la Liloba. Alléluia. Yoka, Liloba, Nanzambé, tu as l'eau qui coule.